بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس مزيمة شرح كتاب مدينة، كتاب السيوم، درس هشتمي، الدرس الثامن. درس مزيمة براي معرفة ونكرة قام زنيم كي معرفة چه ونكرة چه. يكم يكي المعرفة هو الاسم الذي دل على معينين، اسمي اسكي دلالات مكنا بيك شيء معين، نحو مثالي انت ومحمد وهذا والذي والمدرس وكتاب الجامعة، يعني كي شيء معين است. ونكره شيء است هو الاسم الذي دل على غير معين، يعني كي شيء اسمي اسكي دلالات مكنا با شيء غير معين. مثال رجل وكتاب و جامعتون، یعنی رجلون کدوم مرد، یعنی یک مردی نامعلوم و کتابون یعنی که نامعین است و جامعه یعنی دانشگاه نامعین است. خب میگه که اقسام المعرفه، معرفه چند قسم میشه؟ معرفه هفت قسم میشه. و یکم ضمیرها، علم، اسم و اشاره، اسم موصوله، انا معرف بعل و مضاف الى معرفه و نکره مقصوده بالنداء. باز انشالله هفت قسم یک تا یک تا بیان میکنیم که چی هست اینا. یکم، الضمیر هو لفظ الموضوع للکنایه عن المتکلم او المخاطب او الغائب نیابه عن الاسماء الظاهره. خب ضمیر چی هست میگه؟ هو لفظ الموضوع، یعنی الموضوع یعنی که وضع کرده که هست از جانب عرب. للکنایه به معنای للعلامه، یعنی که برای علامت متکلم، مخاطب و غایب. نیابتن عن الاسماء الظاهره، یعنی که جایگزین برای اسمهای ظاهر. میگه که و فائدته الاختصار، فایدهش چیه؟ برای چی همی زمیر رو آوردن؟ به خاطر اختصار، برای کوتاه کردن. مثلا یک هو دلالت میکنه به محمد، دیگه تکرار به تکرار محمد محمد محمد نمیگوی، هو میگوی، یا که انت، یا که انا، یا که هر یه زمیری که نباشه. خب اقسام الضمائر، اصلا دامی بابی ضمیر کم تر قویدش به نهایت درست کرده گیای. میتونیم که به طور کوتاه بگیم که اسم وضع للمتکلم او مخاطب او غائب. تمام، مثالی انا، انت، هو و همین خیر. خب قسمای ضمائر چی هستن؟ میگه که ینقسم الضمائر به اعتبار معناه الى ثلاثه اقسام. میگه که به اعتبار معناش میگه به سه قسم جدا میشه. یکم الضمائر متکلم به مانند انا نحن، و دیم ضمائر مخاطب به مانند انت و انتما و انتم و انتن و تا فی قمت، یعنی که متصل منفصل در نظر داره، و کا فی رایتک، یعنی اینجا کاف ضمیر چی هستای؟ متصل هستای. ضمیر غایب میگه نحو مانند هو هی هما هم هن، و الهاء فی رأیتو هو یه متصل در نظر داره، و رأیتو هما یعنی دیجا مثنه میشه، و نون فی یقوم نا یعنی که دیجا چی در نظر داره؟ نون نیسو در نظر داره. و ینقسم به اعتبار استعماله الى قسمین هما، با اعتبار استعمالشون یعنی استفاده برشون میگه دو قسم میشه. بارز میگه که ضمائر سابقه، بارز یعنی که روشن نمایان که میبینیم شونه، مثل ضمائر که در بالا ذکرشون کرده همون رو میگه. و دیم قسم چی هست؟ مستتر، مستتر پنهان، به مانند ذهبت. ذهبت یعنی تقدیرش چی هست؟ هیه. مثال میگه که مثال اخرجو، اخرجو یعنی که انا. ما میدونیم که در فعل های ماضی دت ضمائر مستتر داریم، و در فعل های مضارع چند تا؟ 5 تا ضمایران مستتر است. اینا را خیلی چند باری گذشته گیم دیگه تکرارشون نمیکنیم. خب خیلی متصلش هم آورد، یعنی متصل منفصل هم ذکر کرد. خب نجا ضمایرا را جمع کرده گیم، یعنی که در ضمایر رفع توانین در یک کلمه، توانین یعنی تای فعیل الف اثنی و او جماعه و یای مخاطبه و نون نسوه، و هناکی، هناکی ضمایر نصب است و جر هسته، ای همون حسب جمله میویه. خب دویم قسم هم میگه که العالم، عالم چه؟ هو الاسم الذي يعين مسماه بلا قرینه، یعنی به معنی که هو اسم الذي يدل على مسماه بذاته دون قرینه خارجه عن لفظه، یعنی اسم که مشخص میکنه نامورده را بدون کلامی که دلالت به امر نماید. قرینتاً اینه که همون کلامی که دلالت به یک امر میکنه همراه میگن، یکی بهترش آسانترش میگه که اسمون یعینو مسماه تعیینا مطلقا، اسمی هست که مشخص میکنن هر یک چیزی معلوم را مطلقا. مانندی محمد، علی و عبدالرحمن و مکه و مریم و ابو حامدین. خب الان با بغرض این سه قسم میشود، اسم میشود، لقب میشود، کنیه میشود، اینا را ذکر نکده است، خیلی مشکل نداره، وقتون میابین میخونه انشاءالله. یعنی سه ایمان چسته گفتیم اسم اشاره، هو لفظ الموضوع لدلالتی علی المشاری الیه، و چسته لفظی هسته که میگه وز کردشته است برای دلالت کننده با اشاره شونده. مشار الیه یعنی اون مرجع در نظر داره، هذا و هذه و هذان و هاتان و هاولائی وذلك وتلك وذلك وتانك واولئك. با اسماء اشاره هسته برای مكان، هنا وهناك وهنالك وثم، ثم اشاره دوره. خب اسماء اشاره هسته میگه اسماء اشاره كلها مبنيه ما عدا المثنى منها فهو معرب. خب اسماء اشاره همش مبنی هست میگه بغیر از مثنا که او معربه. خیلی مثنا ده همه جمله دونه که چی هسته معربه، چی در عددا باشد، چی در یعنی خودی مثنا باشد، چی در اسماء اشاره مثناش باشد، در همه حالت مثنا چی هسته معرب هسته مبنی نیسته. خب چهارمون اسماء موصوله ای میگه هو الذی یدل علی معین بواسطه جمله تذکر بعده تسمى صله الموصول. خب میگه که اسمی هسته که دلالت میکنه برای یک چیز معین با واسطه جمله که ذکر کرده میشه، بعد اون کی نامیده میشود صله موصول. مثال الذی، التی، اللذان، اللتان، الذین، اللائی، اللاتی هم هسته. خب ومن و ما و من یعنی منی موصوله را در نظر داره و ما الموصوله، ما موصوله، هم منی موصوله میشه به معنی الذی و هم ما میشه موصوله به معنی الذی میآید. مثالش میگه که كفأت الطلاب الذين نجحوا، اسم موصول لجاء الذين هاي براي جام هستاي. خب نجحوا صله موصوله. جاء من اكرمته، جاء يعني الذي اسم موصوله، من لجاء اسم موصوله يعني الذي هستاي، اكرمته صله موصوله. في جملة ميجا صيلة ضمير يعود إلى اسم موصول، ترى جملة صيلة ميجا ضمير يعود يعني بار ميجردد إلى اسم موصول، با اسم موصول ميجا يسمى أعيدا، ضمير أعيد يعني كي بار ميجردن أعيد بار جردن ده ميجا، وهو الواو ده جملة يكمل ده نظر دورا في نجحو، في نجحو يعني كي واو ده ميجا چه اسم ميجا ده نجحو أعيدا ميجا، والها في اکرمت هو یعنی هو دیگه بر میگرده با من. خب همین هم چی هسته عاید هسته الاسماء موصوله کلها مبنیه ما عدا المثنى منهما فهو معرب. مگه اسماء موصوله همچنین همش مبنیه مگر مثنا که خواست در برای گفتیم در برایش. پنجم ما خب المعرف بی علی یعنی که معرفه میشه با ال با الفلام، میگه که هو الاسمو نكيرة الذي اكتسب تعريف بدخول ال، اصلا نكيرة ميگه كي كسب كرد ميگه معرفه را ميگه بعد درآمدن ال عليه بالاي آن. مثال قلم، قلم اصلا نكيرة، بعد الف را كي مونده چي ميشه القلم يعني كي معرفه ميشه، رجل الرجل، بيت البيت يعني كي بعد اومدن الف لام چيكو كرديم معرفش كرديم. امير چي ميگن المعرف بال. خب ششمون چی هستای؟ المضاف الى معرفه، وقتی که اضافه میشه در معرفه. مثال خب قاعده شما که هو الاسم النكره الذي، اسم اصلا نکیره میگه، اون که اکتسب تعریفه، کسب کرد تعریف را میگه، معرفه شدن را میگه، معین شدن را به اضافه الى واحد من المعارف سابقه، با اضافه شدن در یکی از معرفه هایی که گذشته در بلوگ گفتیم که هفته معرفه را، یکی همونو در که داخل شید میگه اضافه شید چی میشه؟ معرفه میشه. مثال کتابوکا، کتاب اصلا کتابو نکیره، نکی وقتی که در دمیر کتر اومد دمیر های معرف بود که، مثال کتابوکا كتاب محمد، محمد معرفه كتابنا كراي، كتاب محمد وقت بگیم که در معرفه اضافه شد شد كتاب محمد، اینه که معرفه شد كتاب هذا، كتاب هذا، هذا اسم اشاره و معرفه. همچنین كتاب الذي، لازم چی استای انا، یعنی کتاب الذي زارانا، یعنی اونی که کتاب آن کسی هست که ما رو زیارت کرده بود. کتاب الذي، الذي هم اسمای موصوله و معرفه. کتاب المعلم، کتاب معلم، یعنی معلم چی هسته؟ الف لام داره معرفه، به همین خاطر کتاب چیشید؟ معرفه شید، کتاب نشید. خب المضاف الی نکره یبقا نکرتن، مضاف مگه اگر در نکره بشه همون خیلی نکره باقی مونه. لکنه یستفید تخصیص، اما استفاده کننده تخصیص یعنی خصوصیت است، یعنی خاصتا استفاده کننده یا همون چیزی است که خاصه. مثال ای تقترب درجته من المعرفه، قریب گیری میکنه درجهش به معرفه. نحو مثال کتاب طالبین، یعنی که خاص همین کتاب، خاصی همون طلبه، کتاب طالبین، کتاب معلم نیست، کتاب طلبه. یا که کتاب مدرسین، کتاب مدرس، یعنی کتاب ای معلم، ای طلبه نیست، ای کس دیگه نیست، یعنی که خاصتا همون رو در نظر دارم. در چیزی که خاص بشه همون رو میگه که اضافه میشه در نکیره، فهمو؟ نکیره باقی اونه نه که چی هسته؟ خاص همون چیز در نظر دارم. یعنی هفته من النکیره تول مقصوده تو به نداء، نکیره مقصوده، نکیره مقصوده. خب در منادا بعضش گرفت اگه بده میخواه منادا مفرد، منادا نکره مقصوده و غیر مقصوده، منادای انا مضاف بود، شبه مضاف بود. خلاصه انا ایجا میگه هو الاسم النکیره الذی قصد تعیینه بالنداء، قصد کردم شده تعیینش یعنی خاصتا به ندا. مثال میگه که یا رجلو معین علی ضم، یعنی که یا رجلو و ذلك اذا نادیت رجلا معینا، اگر یک نفری که معین هسته همو انسان اگر که ندا بکنی چی میشه؟ جن نکره مقصوده میشه. و نحو میگه یا شیخو، یا بنتو، یا طبیبو. خب یعنی که یک شخصی معین هسته، یعنی که در اصل جا رجل، لجا رجلن های، یعنی که نکره های، وقتی که خاص که کردی یا که شیخون یا که بینتون یا که طبیبون، اینا اصلشون نکیره های. وقتی که ما قصد مون، وقتی که قصد میکنیم یا انسانی خاص سباره فیروز زدن، میگم یا در همیجا چی میشه؟ یعنی که نکیره مقصوده بین نیده. مثال نکیرتو غیر مقصوده بین نیده، میگه نکیرتون. وقتی که غیر مقصود، قصدت او نباشه، یعنی قصدت همون نیسته، یک نفر معین نیسته. نه قول اعما میگه، مثال قول اعما کور، یا انسانی کور میگه یا رجلا ساعدنی، اینجا به نصب گفته است، یعنی که به نصب، به فتحه یا رجلا، یعنی نمیگه که یا رجلو، برای او کور نمیبینه اون کسی که قصد بکنه که فلان انسانه. تا که میبینی مثال یا انسان افسه یا رجل، ادامه که در پیش دستوندگی همون را فیروت کردیسی، نه که اگر که هیچ کسی که در نظر نداشته باشی، مثال همونجا بگیم که ده مرده کسی دیگه یا رجلن، مثال وای نمیکنی، یا رجلو نمیگوی، وقتی قصدت انسان خاص باشه، فلان انسان. یا رجلن سعید نی، مثال مرد مرا کمک بکن. اما قولو که یا محمدو میگه، فمحمدو لم یکتسب التعریف بالنداء لانه معرفه، میگه که وقتی یا محمدو کی گفتی، دیجا محمدو با یویت میگه چی نمیشه و معرفه نمیشه، و خاطر چی؟ به خاطر محمد خودش علمه، خودش معرفه های. اما دیجا یک چیزی که شنه یوارد که همی اسم ها گفت که علمه و خودش معرفه های. اما همی اسم ها اگر مصنع شوند یا اینکه جمع شوند، در این حالت چی میشه؟ نکیره میشه، در این حالت نکیره میشه. انا اینا بعد چی خیلی اعراب میکنیم و اعرابش رو بشه گم نزدیم. در اینجا وقتی که اگر که یا مثال محمد، اگر که مصنعش کنیم یا محمدان میشه، یا محمدانی. در مصنع و جمع یعنی که معرفه بدنش از بین میره و چی میشود؟ نکیره میشود. در اینجا یا محمدانی را منادا مبنی علی الالیف میگیم فی محل نصب. اینا همش فی محل نصب بنامی یا رجلو، یا چی بود با یا بنتو، یا شیخو، امینو همش منادا مبنی علی الضم فی محل نصب. برای چی؟ برای منادا حکمش منصوبه، مبنی علی دمه، بله، اما چی هسته؟ فی محل نصب های. و گفتیم که اگر که علما باشن، علما مستند جمع شوند، در این حالت چی میشوند؟ نعوشون نوی نکره مقصوده میشوند. این قاعده چی بیان میکنه؟ کتابی نحوی و فی. خب حیوارا میخواد ترجمه کنه، کلمه نوشا بیان میکنه ان شاء الله. درس 8 و درس 8 حوار بین مشتری و صاحب محل. مشتری یعنی خریدار، صاحب محل یعنی صاحبی مغازه. مشتری میگه که الدی که اقلام، آیا شما قلم ها دارید؟ صاحب مغازه میگه نعم، لدینا اقلام حبر و اقلام جافه. میگه که بله، در ما قلم های حبر است و قلم جافه. قلم حبر قلم هایی که در داخلشون رنگ میدازن، همون را میگن برای خطاط ها استفاده میبرن اصلا اون را. و قلم جافه یعنی که ما روچکه میگیم. مشتری میگه که اعطینی ذاکه، آن را به من بده. یشیرو الى قلم، به یک قلم اشاره میکنه. صاحب محل میگه هذا، این مشتری لا، الذي فوقه، نه، آنی که در بالای وای است. صاحب محل میگه که هذا، همین. مشتری میگه نعم، و اعطینی قلم رصاص، بله گفت، و قلم رصاص بتید. اما قلم رصاص یعنی که خمون قلم میگیم، همیره قلم رصاص میگن. صاحب محل گفت که هذا قلم رصاص، این قلمی رصاص است، یعنی که این قلم است. خب فرق کنیم ایشونه، قلمی خمون اساسا در تاجیکی قلم میگیم، همیره اینا قلمی رصاص میگن عربو. و خمون روچکه میگیم، روچکه را اینو چی میگن؟ قلمی جافه. و قلم هایی که در داخل رنگ میدازن، رسامو استفاده میبرن، او را چی میگن؟ قلمی حبر. خب مشتری چی گفت؟ اعطینی دفتران، مرا دفتر بده. صاحب مغازه میگه که الدفاتر انواع مختلفتان، دفتر نوعهای گوناگون است، یعنی نوعهای گوناگون دارد. ای نوع تریدو، کدامی از اون نوع رو میخواهی؟ مشتری گفت که اریدو دفترن ذا غرق مسطرین، من میخوام دفتری که داروی خطهای داروی یعنی سطر باشد، خط کشیدگی باشد. علا غلاف خریطه العالم الاسلامی، که در غلافش یعنی در پشتش خریطه جهان اسلامی باشد. صاحب محل گفت که اتورید شیئا آخر، آیا یکون چیز دیگر میخواهی؟ مشتری گفت که لا. صاحب محل میگه که یونادیب نهو، مو فرزند چه فایراد میکنه؟ یا ولدو، ای پسر من، ضع هذه الاشیاء فی کیس، اینها را در یک خلطه بانداز. کیس در زبان فارسی هم کیس میگن، یعنی پکیت میگیم خدمان، خلاصه کیس میگن در فارسی هم. للمشتری، مشتری میگه که اتلمیذون انت، آیا تو طلبه هستی؟ مشتری میگه نعم. صاحب محل میگه که ما اسمک، نام چی است؟ اسمی مالک، نام مالک است. فی ای مدرسه انت تدرس، در کدام مدرسه میخوانی؟ فی مدرسه عمر الثانویه، در مدرسه عمر، یعنی به نام عمر رضی الله عنه مدرسه ثانوی ده میخوانم. یسلم له الولد الاشیاء فی کیس، تسلیم میکند چیزها رو میگه کودک در کیس، یا که می اندازد در همو برخلطه. و یدفع مالیکن قیمتها، و پولش پرداخت میکنه مالیک و یخرج و خورج میشه. صاحب محل میگه که یا مالیکو تعالی، ای مالیک اینجا بیا. هذه لوحه جمیله تحوی آیات و حدیثه، میگه که ای مالک اینجا بیا، و این یک لوحه است. لوحه یک بگیم تخته، تخته سیف برین، یا که اون مثل تخته سیف. خیلی لوحه با چند معنی میویه. این بسیار لوحه زیبا است میگه، که در آن آیات و احادیث نویسته شده است. هی هدیتون لک، این برای تو هدیه است. شاید مثل یکم والله اعلم یکم بانر باشده، والله اعلم. گفت که شکرن، و یقرا یعنی میخوانم لو حرکی در بلاش چی نیسته، یه در بلاش یعنی که آیت نیستونه. یه که ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، آنچه که در نزد شما است فنا میابد، یعنی تمام میشد، به انجام میرسد، و آنچه که در نزد الله سبحانه وتعالی است باقی است. و همچنین حدیث نوشتگی است که المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان همون کسی است که میگه مسلمان های دیگر از زبان و دستش در امان میباشند. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.